Si ets un addicte a la bona música, gaudeix de la millor a Ràdio Ciutat Vella. Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM. Tots els amants de la bona música tenen una cita amb el Xivato a Ràdio Ciutat Vella. Els dijous, al 100.5 de la FM, rock, jazz, progressiu, fusió. Sempre gravacions en directe. Tot això de la mà del Xivato, tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, a Ràdio Ciutat Vella. Això és el Xivato i avui un dia especial perquè canviem de presentador i aquí encantat fer-me uns quants directes. Això és Guns or Knives de Londres, Anglaterra, amb el nostre guitarrista Steph. Ara es posarem un altre tema. Directe 2012, Glasgow, abril. Aquí el tenim. So you're coming off the power band. Guns or Knives és el guitarra de Seal Your Eyes, banda anglesa, que són de Londres, i els tindrem d'aquí molt poc, el 6 de juliol, al Lemon Day. Sí, això és un festival que es fa a Capellades i segurament, bueno, hi haurà bastantes bandes, Za entre altres, i després donarem més informació. Aquí una altra cançó de Guns or Knives, The Old Blue Lass, el 14 del 3 del 2011. Endavant. Thank you. Molt bé. Els Sil Jurais, banda anglesa que porten bastants anys, uns quants discos. Teniu tota la informació a la seva pàgina web, siljurais.com, i allà podeu trobar molts discos per descarregar i per sentir també discos de la pròpia banda i del propi guitarrista, Steph Guns or Knives. I ara, tot seguit, anirem a una altra banda i ja em direu després què us sembla. El senyor Fajardo, que, bueno, és un home que fa les coses molt ben fetes i arriba a l'ànima, com podeu comprovar. I ara un directe que m'agrada molt, a La Faena, a Madrid, on uns companys també organitzen concerts, Fajardo, amb el seu temazo Muñecos. Fajardo, des de les Canàries, per tots vosaltres, a La Faena de Madrid, també organitzen concerts. 29 del 12 del 2011. otra verdad. Abraçada molt, molt gran per Fajardo. Sempre que el sentim i el veiem és com una experiència nova. I anem molt, molt a prop al Gos Binari, que va ser baixista, bueno, és baixista de Fajardo quan porta la seva banda. Ha sigut baixista d'Ou, Parmesano i entre altres bandes, que ha participat en moltes. I aquí el tenim, Jordi, com el Gos Binari, fent un dels seus directes a casa d'un amic, on concerts privats va enregistrar, va gravar molt bé, per cert, molt maco el vídeo també, el podeu trobar per internet. I posarem una de les meves cançons predilectes, aquest nano sempre amb els seus loopers, creant, surrealista, maquíssim. Sentiu una altra experiència en directe, al Chivato. Ay. de lo que yo fui, buscando el camino por el cual salir. Preguntas adultas respuestas de las que no sé si me podré reír y si me río y si me río de mí y si donde cuando basta juntando, buscando salir, respuestas adultas saliendo por allá. Y quiero salir por allí. Y ayer, ¿qué más dará? Podeu sentir lopejar amb l'escombraria, amb tot el que troba per la cuina, amb un micròfon, la guitarra acústica. Com deia, molt surreal i molt real a la vegada. Amb tot ordre, té que haver un caos de vegades i el sap trobar molt bé amb dues formes. Ara, aviam, sentirem una altra peça de Minifilms TV. El Gos Binari, Barcelona, ara mateix a Berlín, també fent actuacions. I a l'estiu el tindrem per aquí, segurament. Gos Binari. Binari. Ara ens anirem al Daniel Bachmann, que va estar en un concert d'Ojalá este mi bici el 17/9/2012. Aquí algú va enregistrar, no sé si és nosaltres, penso que no. No, aquesta no és nostra. Tenim aquí Daniel Bachmann en directe, venint de gira. Penso que és d'Estats Units, aquest nano va agafar i venga, vámonos, i va arribar fins aquí. Daniel Bachmann. Daniel Batzman, a La Virgen, aquí dalt de Joaquín Costa, organitzat i gravat per Ojalá Este Mi Bici. I ara ens anem també als Estats Units. Tenim una guitarrista molt peculiar, té alguns temes molt curiosos, i ara sentirem Gobi en directe de Kaki King amb aquest acústic realment maco. 2007. Kaki King. King, l'hem tingut per Barcelona, segurament tornis, la voleu veure. I ara un altre directe d'una cançó molt peculiar. Sentiu? Endavant. Kaki King. Life being what it is. Thank you. King, d'Atlanta, Geòrgia. Té com uns 6 discos. Els podeu buscar, els podeu comprar, el que vulgueu. I si no ve, la tindreu que anar a veure allà. Igual que aquesta banda que parlarem ara. Ja anem una mica al rock. No són els 70, però podrien ser-ho. Color Haze, de Múnich. Els tenim aquí en directe amb la seva peça Peace, Brothers and Sisters, directe al 2007. I aquests no han vingut per aquí, però jo i uns companys vam anar a veure'ls perquè realment valen molt, molt la pena. Bueno, sí, els vam tenir al Festival de Guadalest a València, que va ser quan els vam conèixer, a prop de Castelló, València. I per tots vosaltres, Color Haze, Peace, Brothers and Sisters. Thank you.

els tenim, Color Haze. A tots que us agradin els 70s i els sons acurats, és una bona forma. Un altre directe del 2011. El guitarra porta com 6 pantalles, 3 amplificadors, sembla aquí. El bateria li sona tot increïble, el baixista molt bona tècnica, tots. Aquesta cançó és Transformation i aquest és un directe, com deia, del 2011. Color Haze. Thank you. aquí teníem a Color Haze i seguim amb grups amb tendències dels 70. Anem amb Golden, d'Empty Bottle, directe de Chicago a l'any 2000. Golden. Gent són d'Ohio amb diferents components de grups fins i tot coneguts com el baixista de Transam o el bateria de Mars Volta amb els seus moments. Molts tocs africans, afrobeat, rock dels 70 i les influències actuals. Van ser una banda de principis dels 90, de l'any 93, i tenen 6 àlbums a la seva esquena, 6 discos, més grups paral·lels que han fet Extra Golden, entre altres. Seguim amb el directe Golden d'Empty a Chicago l'any 2000. Atents al canvi de groove, brutal. Thank you very much. This song, congrats, congrats, we love you. Thank you. Transolar, també un dels discos predilectes de Golden per mi. I, doncs, un altre directe. Wickensburg, Golden. Atents, perquè és el mateix tema, però amb alguns canvis. Flashback, donem pas a una banda també americana amb components de Nighty Day Men, Use Maple, entre d'altres. Aquesta banda es diuen Singer i només van fer... No, tenen dos discos, un que val molt la pena, l'altre vosaltres mateixos podreu avaluar. I aquesta cançó es diu Dusty, So de Chicago. Per tots vosaltres. dancer. No stagecoach, no rickshaw ride. Radio Ciutat Vella, 100.5 FM. Tots els amants de la bona música tenen una cita amb el Chivato a Radio Ciutat Vella. Els dijous, al 100.5 de la FM, rock, jazz, progressiu, fusió, sempre gravacions en directe. Tot això de la mà del Chivato, tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, a Ràdio Ciutat Vella. Clethuderfax venien d'Anglaterra, van tocar al Casal Jove de Roquetes el dia 20 de l'1 del 2013, organitzat per Ojalá Estén Bici, també gravat pels mateixos. Déu-n'hi-do, quin espectacle. I ara ens anem al festival que va fer aquesta gent al complir el 5è aniversari, d'acord, on van convidar a un grup francès que es diuen Daiquiri, amb un dels components del Cins Blanc. El primer ministre del contratiempo, ahí. Ahí està un dels personatges dient una de les seves. Us deixem amb Daiquiri. Cinquè aniversari de Ojalá este mi bici, Daiquiri, Casal lleva roquetas. Realment millor veure-ho i sentir en directe que les gravacions, potser perquè una mica complicat entendre-ho tot. I suavitzarem una miqueta la cosa després d'aquesta petita caos i bogeria amb Semi-Playback, una altra banda francesa que van tocar al festival de Atan Rebet d'Horror de Daft Po el 2013. Endavant! Semi-Playback. We'll be right back. semi-playback al festival Atan Rebedor Roy. Aquesta gent ja portant ja més de 10 anys organitzant concerts, com ja havien explicat una vegada amb el Chivato. I ara mateix ens anem a Balina, a una entrevista que li van fer en la Universitat de Valparaíso, i aquest és el directe que van deixar amb unes quantes cançons. Balina, ara us parlarem més d'ells. My belly dancer's dead. Goodbye, civil headache. Part of it, I said no from now on. I will not remember you. Hold the line for a certain time to make sure you hear the undertone. Ring, ring, someone had to pick up the phone. Him again, try to make so-so. I could have a house built with your mental sawdust. Make it a horse and live from lust. To clean that story from an older rust. Ding-dong, goddamn, who's at the door? It's an old man, distraught. He said the future isn't what it used to be. It is yours, can I please be a part of it? If I'm in hell or if I is a man, I don't know, I want it him to shut up and go. I wasn't sure if I'm in hell or if I is a man, I know, I want it him to shut up and go. Part of it, I said no from now on. I will not remember you. Hold the line for a certain time to make sure you hear the undertone. Ring, ring, someone had to pick up the phone. Him again, try to make sure so. I could have a house built with your mental sawdust. Make it a horse and live from lust. I wasn't sure if I'm in hell or if I is a man. I know, I wanted him to shut up and go. I wasn't sure if I'm in hell or if I is a man. I know, I wanted him to shut up and go. I wasn't sure if I'm in hell or if I is a man. I know, I wanted him to shut up and go. My belly dancer's dead. Goodbye, pangs of conscience. My belly dancer's dead. Goodbye, civil headache. That was it for me. Goodbye, my belly dancer. You won't snap at me again. Muchas gracias. Fantàstic. Els Balina els hem tingut bastantes vegades aquí per Barcelona i voltants. Ells mateixos són d'Àustria, Linz, organitzen concerts, agafen la furgoneta, se'n van a fer gires. Han gravat diferents discos des de, fins i tot abans del 2000, no sé si el 98, era el primer EP o alguna així. I els va gravar el senyor Albini també, a Chicago. I res, sentirem alguna cançó més de Balina i endavant. We'll be right back. no wonder that you crawl. Everyone else is marching by now. Heartbeats on a new rhythm. Tick, tick, I heard a warning. The clock beats everyone. And you never know when that'll stop it. Leave it on a dead impulse. Do you hardly have any rights here? Broken to see them wait. I am older, I could talk to them. But that said, got me to let us leave unseen. But there might be shadows, and they might have grown in an hour by now. We'll be right back. on, honey, we're still on the radar. Not there yet, on the run, but it's good to know where we wanna go. Balina, i ara amb vosaltres el hit, com li diem. We'll be right back. Això és Valina. Thank you very much, dear radio listeners. This was Valina from Linz, Austria. Com diu ell, des d'Àustria. I per què no, anem a sentir un altre grup americà. No sé si el Xivato ho trobarà massa rockero tot això, però aquí anem al Durfest. Components de diferents bandes post-hardcore dels 90. Aquí tenim directazo, High Market Rio. Molt bé, avui hem fet un passeig per molts directes de folk, rock, hardcore, psicodèlia, molts gravats de Ojalá este mi bici, entre d'altres, i bueno, espero que us hagi agradat. Ara estem a la recta final, últims 5 minuts, i us deixem amb Parmesano, Colorado, Garca, directe a l'Eclèptic Club, al 2010, on va ser un honor i ens ho vam passar molt, molt bé. Aquí, Colorado Garca, amb el gos binari que sonava abans, està Indio Sin Gracia, Àlex, que és de diferents grups com Lasers, etc. Us deixem aquí i fins la setmana que ve, al Xivato.